श्याम पिया के बंसी के बिन क्या राधा का गीत, श्याम पिया के बंसी के बिन क्या राधा का गीत। नैना तुझको ढूंढ रहे हैं ओ मेरे मन मीत। तेरा साथ निभाऊंगा, मैं डफली बजाऊंगा, तेरा साथ निभाऊंगा, मजबूर हूँ मैं तू गम ना कर, मैं आंखों से गाऊंगा, मैं आंखों से गाऊंगा, ना सोना ना चांदी ना